أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أسابر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. گزشتہ آیات میں ہم نے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے ابرار کی چند نیکیاں ان کے کچھ اوصاف کچھ صفات ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کیے اور ہم نے کہا کہ بار بار جو ہے ان کی باتوں سے اخلاص جو ہے وہ نمایاں ہے. ہر بات سے جو ہے ان کا اخلاص ہے. کبھی وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم اللہ کی رضا کے لیے جو ہے تمہیں کھلا رہے ہیں. کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمارا مقصود جو ہے اللہ کی رضا کے سوا جو ہے آپ سے عملی بدلہ یا آپ سے قولی بدلہ یہ مقصود نہیں ہے. کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں وَيُطَعِمُونَ طُعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, ہم آپ کو یہ مال جو ہے یہ کھانا جو ہے ہم آپ کو کھلا رہے ہیں اللہ کی محبت کے ساتھ. تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ کیا ہے, ان کے اخلاص پر جو ہے وہ دلالت کر رہی ہے. یہاں پر جو ہے ان کی عجز اور انکساری کو آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ اللہ ان کی جو ہے وہ صفات ذکر فرما رہا ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ کہتے ہیں انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ایک اللہ نے ان کی صفت ذکر کی تھی, سات نمبر آیت میں ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا, اور ڈرتے ہیں یہ لوگ اس دن کے عذاب سے کان شرہ جس کی تکلیف مستطیرا نہ ختم ہونے والی ہے. تو یہاں پر جو ہے ان کی زبانی اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نیکوکار لوگ کیا کہتے ہیں انا نخاف, یقیناً ہم ڈرتے ہیں میں ربنا اپنے پروردگار سے, یومن اس دن کے عذاب سے, عبوسن جو ترش ہوگی, قم تریرا انتہائی ترش. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں انا نخاف و یقیناً ہم ڈرتے ہیں میں ربنا اپنے پروردگار کے اس دن کے عذاب سے حبوسن جو ترش ہوگی کم تریرا انتہائی ترش سخت ترش تو اس دن کے عذاب سے جو ہے ہم کیا کرتے ہم اس دن کے عذاب سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں یعنی اللہ جو ہے ان کی صفات جو ہے وہ ذکر کرنے کے بعد ان کی یہ بات جو ہے وہ سامنے لا چکا ہے کہ ان میں جو ہے وہ تکبر بھی نہیں ہے ان میں جو ہے اپنے کیے پر گھمنڈ بھی نہیں ہے کہ ہم نے تو بڑا کام کر دیا ہے اور ہم تو بس جنتی ہے اور مونچوں کو جو ہے وہ تاؤں دیا کہ بس ہم نے تو کام کر دیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں ایمان والوں کا شیما یہ ہوگا کہ قدم بقدم جو ہے اپنے کیے اعمال کو جو ہے وہ ناقص تصور کریں گے اپنے عمل کو جو ہے وہ ناقص تصور کریں گے کم تر سمجھیں گے ہر وقت جو ہے اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ ڈرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت فرماتے انہوں نے کیا کہا انا نخاف یقیناً ہم ڈرتے ہیں میں ربنا اپنے پروردگار سے اپنے پروردگار کی یومن اس دن سے اس دن کے عذاب سے عبوسن جو ترش ہے کم تریرا نہایت ترش یعنی انتہائی اذیت ناک انتہائی جو ہے وہ سخت انتہائی جو ہے وہ مصیبت اور وحشت والا جو ہے وہ دن ہے فوقاہم اللہ شر ذلک الیوم پس بچا دیا ان کو اللہ نے شر ذلک الیوم اس دن کی تکلیف سے اس دن کی مصیبت سے ولقاہم اور ملا لیا ان کو ندرتن تازگی کے ساتھ وسرورا اور خوشحالی کے ساتھ اللہ رب العزت فرماتے فوقاہم اللہ پس بچا لیا اللہ نے ان کو شر ذلک الیوم اس دن کی تکلیف سے اس دن کی تکلیف اور مصیبت شر تکلیف مصیبت ولقاہم اور سامنے ہوں گے یہ لوگ ندرتن تازگی و سرورا اور خوشی کے اللہ رب العزت فرما دے ان لوگوں کو اللہ نے بچا لیا فوقا صیغہ ماضی ہے تو ابھی تو قیامت آئی نہیں ہے اور اللہ رب العزت فرماتے میں نے ان کو بچا لیا تو یہ جملہ جو ذکر کیا جاتا ہے کہ مراد اس سے مستقبل ہوتا ہے اور لفظ اللہ رب العزت جو ہے وہ استعمال کیا کرتا ہے ماضی کا تو یہ ہوتا ہے لتحقق الوقوع کہ وہ کام ضرور پر ضرور جو ہے وہ واقعہ ہوگا لتحقق الوقوع یہ کام جو ہے ضرور بہ ضرور جو ہے واقعہ ہوگا جس طرح ان لوگوں نے جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ خوف اور اپنی عجز اور انکساری کا جو ہے وہ اظہار کر دیا تو اللہ نے کیا کر دیا فوقاہم اللہ شر ذلک الیوم گویا کہ اللہ نے اس دن کی تکلیف سے ان لوگوں کو بچا لیا اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولقاہم نظرتم وسرورا اور ملیں گے یہ لوگ ملاقات کریں گے یہ لوگ سامنا کریں گے یہ لوگ ندرتن تازگی و سرورا اور خوشی کے ساتھ اللہ رب العزت فرماتے اس دن کسی اور کے لیے جو ہے وہ کیا تکاوٹ اور اسی طرح مصیبت اور یعنی خفا ہونے کا دن ہوگا ایمان والوں کے لیے تو وہ دن جو ہے وہ تازگی کا ہوگا وہ دن جو ہے وہ سرور کا ہوگا وہ مسرتوں کا ہوگا وہ خوشی کا ہوگا تو اللہ رب العزت فرماتے وجزاہم بما صبروا اور بدلہ دے گا ان کو وجزاہم اور بدلہ دے گا ان کو بما صبروا اس وجہ سے کہ ان لوگ یہ لوگ جو ہے وہ انہوں نے صبر کیا تھا ڈٹ چکے تھے یہ لوگ جنتن جنت کی وہ حریرا اور ریشم اللہ رب العزت فرماتے بجزا ہوں بدلے کے میں گا دے گا ان کو اللہ بما صبرو اس وجہ سے صبرو کہ یہ لوگ ڈٹ چکے تھے صبر کے معنی الاستقامت فی الدین دین پر ڈٹ جانے کا نام جو ہے وہ کیا ہے وہ صبر ہے تکالیف اور مصیبت آئی ان کی پرواہ کیے بغیر جو ہے اللہ کی اطاعت پر جو ہے وہ ڈٹے رہے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے وجزاؤ، اور بدلے میں دے گا ان کو اللہ بما صبرو، ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے، ان کی استقامت کی وجہ سے، ان کے صبر کی وجہ سے، ان کے ڈٹ جانے کے سبب، جنتن جنت و حریرا اور ریشم، اللہ ان کو جو ہے وہ جنت سے نوازے گا۔ اسی طرح اللہ ان کو جو ہے وہ حریرا ریشم سے نواز، دنیا میں جو ہے اللہ نے مردوں پہ جو ہے وہ ریشم کو حرام کیا، دنیا میں جو ہے وہ مردوں پر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کیا ریشم کو جو ہے وہ حرام کر دیا ہے، کیونکہ ریشم جو ہے یہ نرم ہے اور اس کے پہننے سے جو ہے وہ نسوانیت کا غلبہ اور اثر ہو سکتا ہے، اور اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جو ہے وہ کیا وہ جو ہے ہو مرد مگر ان میں خصوصیات جو ہے وہ مرد یعنی عورتوں کی پیدا ہو جائے، اللہ یہ بات جو ہے وہ چاہتا نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے دنیا میں جو ہے وہ مردوں پر ریشم کو جو ہے کیا کر دیا، اس کو حرام کر دیا، اس کو بین کر دیا۔ اسی طرح جو ہے وہ سونا یہاں پر جو ہے وہ مردوں پہ اللہ نے حرام کر دیا ہے، کیونکہ سونے سے جو ہے وہ کیا انسان کے اندر مستی پیدا ہوتی ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ کیا سونے کی اجازت دی، ریشم کی جو ہے وہ اجازت دی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجزاہم بما صبروا جنتم وحریرا، کیونکہ متعلقات کے اثرات ہوا کرتے ہیں، جو متعلقات ہوتی ہے ان کے جو ہے وہ اثرات ہوا کرتے ہیں۔ اگر تمہارا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ جٹ لوگوں کے ساتھ ہے، ان پڑھ لوگوں کے ساتھ ہے، تمہارے اندر جو ہے ان کی خصوصیات جو ہے وہ پیدا ہوگی، تم بھی ان کی طرح جو ہے وہ سلام کہو گے، خچاری، سمجھ آ گئی، اسی طرح تم بھی کہو گے، اسی طرح جو ہے وہ سامنے آؤ گے، ددے کنزلے بور تک ہوئے چڑھ تو دلا پتہ دینے لگی وغیرہ، یہ بات ہوگی آپ میں آٹومیٹکلی جو ہے ان کی جو یعنی خصوصیات مینرز ہوگی وہ آپ کے اندر آئے گی۔ اور اگر تمہارا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ مہذب لوگوں کے ساتھ ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا جو ہے یہ مؤدب لوگوں کے ساتھ ہو، مہذب لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو، تو تمہارے اندر جو ہے ان کی خصوصیات آئے گی، متعلقات کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو اللہ نے ریشم کو مردوں پہ حرام کر دیا، ریشم جو ہے وہ نرم ہے، اس سے جو ہے نسوانیت پیدا ہوگی، سونا جو ہے وہ کیا ہے اس کا اثر یہ ہے مستی اور تکبر انسان کے اندر جو ہے وہ پیدا کر جاتی ہے، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ انگلی یعنی کیا انگوٹے جو ہے وہ پہنے ہوتے ہیں تو بڑے جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ بڑے یعنی کیا بڑی شان اور شوکت سے جو ہے وہ چلتے ہیں، ایک انگوٹی کا جو ہے وہ اثر یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس چیز کو حرام کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم شیر کی کان پر جو ہے وہ نہ بیٹھو، کیونکہ تمہارے اندر جو ہے وہ شیر کی خصوصیت پیدا ہو جائے گی، ان کی جو مزاج ہے وہ کیا ہے چیر پاڑ، تو تمہارے اندر بھی جو ہے یہ خصوصیت پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ مرد جو ہے یہ مرد رہے، عورت جو ہے یہ مرد یعنی عورت رہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو مشابہت اختیار کرتی ہے عورتوں کی، اور ان عورتوں پہ جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہو جو مشابہت اختیار کیا کرتی ہے، کس کی، یہ جو ہے مردوں کی جو ہے وہ شکل صورت جو ہے وہ اختیار کرتی ہے، مردوں کا جو ہے وہ اپنا لباس ہے، اسی طرح عورتوں کا جو ہے وہ اپنا لباس ہے، مردوں کے چلنے کا جو ہے اپنا انداز ہے، عورتوں کے چلنے کا جو ہے وہ اپنا انداز ہے، مرد اگر بات کرے تو وہ ڈٹ کے بات کرے اور عورت اگر بات کر دے تو ان کے آواز کے اندر جو ہے وہ کیا دھیمی پن ہونا چاہیے، دھیمی آواز سے جو ہے وہ بات کرے۔ کبھی کبھار تو اس طرح بھی ہوتا ہے ٹیلی فون آتا ہے تو ہم پہلے فرصت میں جو ہے وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ کال کرنے والا جو ہے یہ مرد ہے یا عورت ہے، ہمیں یہ پتا نہیں ہوتا، کال کرنے والا جو ہے یہ مرد ہے، کیونکہ اس سٹائل پہ جو ہے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے سٹائل سیکھی ہے، ایف ایم سے سیکھی ہے کہ نہیں جو ہے ٹی وی وغیرہ سے فلموں سے سیکھی ہے، اس انداز میں جو ہے وہ گفتگو مرد کے لہجے میں جو ہے وہ کرت ہونی چاہیے کہ دوسرا جو ہے وہ سنے تو فوراً ان کو پتا چل جائے مرد بول رہا ہے، اور عورت جو ہے وہ کیا ان کے آواز میں جو ہے وہ کیا ان کے آواز میں جو ہے وہ یعنی نسوانیت جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو اللہ رب العزت ایک آدمی جو ہے وہ اس طرح ہے آپ کے دروازے پہ جو ہے وہ آیا تو آپ نے وہاں پر جو ہے وہ نرمی نہیں کرنی ہے, وہاں پر عورتوں نے جو ہے وہ سختی دو ٹونک الفاظ میں جو ہے وہ بات کری. کون آواز آیا فلاں گھر پر ہے, اس نے کہا نہیں, بات ختم ہو گئی. اسے آگے جو ہے کوئی اور بات اس نے جو ہے وہ نہیں کہی ہے. اور اگر یہ جو ہے وہ کہے جی سوکھی ہے جی چاہ سرم کار دے جی, تو وہ آپ نے سورہ عذاب میں جو ہے وہ پڑھا تھا 22 سے پارے کی ابتدا میں آپ نے پڑھا فیت ما الذی فی قلبی ہی مرضن, وہ آدمی جو ہے وہ اس کی وہ تمام اس کو پیدا ہو جائے گا. وہ کہے گا یار کام ہے یہاں پر, جس کے دل میں جو ہے وہ مرض ہے کس کی خواہشات کی منافقت کی بے حیائی کی, تو وہ جو ہے وہ تما کر جائے گا. تو اللہ نے فرمایا فلا تغزانا بالقول, بات میں نرمی نہ کرو. اسی طرح جو ہے گھر میں جو ہے پی ڈی سی ایل تصوری کے گھر میں ماتا گور گھر میں جو ہے وہ پی ڈی سی ایل سیٹ جو ہے وہ پڑا ہے, فون جو ہے وہ آ جائے, جیسے ٹیلی فون جو ہے وہ آ جائے تو اگر کوئی مرد وہاں سے جو ہے وہ بول رہا ہے تو دو ٹوک الفاظ میں ان کو جواب دو. تو اللہ رب العزت فرماتے متعلقات کے اثرات ہوا کرتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے دنیا میں جو ہے وہ ریشم اللہ نے جو ہے وہ مردوں پہ حرام کر دیا ہے, عورتوں کو پہننے کی اجازت دی کیونکہ وہ تو ایسے بھی جو ہے وہ نسوانیت پا لیے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے اگر مرد یہ عورتوں کے جو ہے وہ نخرے اور ان کی جو ہے وہ مشابہت اختیار کیا کرتا ہے تو عورت تو بن نہیں سکتا, درمیانی جنس جو ہے وہ اختیار کر جاتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گیا؟ مرد اگر عورتوں کے نخرے جو ہے وہ شروع کر جاتے ہیں تو وہ کیا عورت تو بن نہیں سکتی, کیا بنتا ہے وہ خواجہ سرا بن جاتا ہے, وہ تیسری جنس جو ہے وہ تبدیل کر جاتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان لوگوں پر جو ہے وہ لعنت ہے, وہ کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عورت کی مشابہت اختیار کرے. اور اللہ کی لعنت آپ نے دیکھا ہوگا کپڑوں پر جو ہے ہم ایک دور اس طرح آنے والا ہے کیا آپ دیکھیں گے, میری اس بات کو آپ یاد رکھیں, ایک دور جو ہے وہ انقریب اس طرح آنے والا ہے جس طرح عورتیں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ قمیص پر جو ہے امبرائڈری یا اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ستارے اور یہ سارے چیزیں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں مختلف چیزوں مانو کا نمونے بھی روشو سڑیا اچھا شو روشو بھی دیا جسے اپڈیٹ کر لوں گا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ کیا اگر ہم نے کیونکہ یہ امبرائڈری جو تھی اٹیپ چوتا پختوں کی وائی دا پخوا خزو بکول وہ سڑی گئی دانے کے سلم ستانا چیرے دا پخوا بچے کا نہ دا خزو کولو اس بدا سڑی شور ہو گئی دا روز سرو دا چرے دا شے چرے دا ٹرین بدلی گی. تو اگر ہم نے اس کی جو ہے وہ تردید نہیں کی, ہم نے ان کی جو ہے وہ رد نہیں کر دی, تو یاد رکھیے ایک دور اس طرح آنے والا ہے کہ ہمارے بیٹے بھی جو ہے وہ عورتوں کے لباس پہنیں گے بالکل جو ہے وہ پہن لیں گے اگر ہم نے جو ہے ان چیزوں کی جو ہے وہ رد نہیں کر دی. آج تو یہ جو ہے وہ فیشن بنتا ہے کہ بس سنگ چلور لے جامی جوڑی دے سزوی لے جوڑائی بیا بدخور و ضرور جڑے یوں نہیں جامی چولی کی بھگور کی. تو مرد کے جو ہے وہ اپنے لباس اور عورت کا جو ہے وہ اپنا لباس ہونا چاہیے. مرد کا لباس کہ اس کا جو ہے وہ کیا یعنی کپڑے اس کے جو ہے وہ کیا ٹخنے جو ہے وہ خالی ہو, یعنی کہ یہ پانچ جو ہے وہ ٹخنوں میں جو ہے وہ گسیٹے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, کپڑے کا وہ حصہ جو ٹخنے سے نیچے ہو یہ حصہ جو ہے وہ آگ میں جلے گا. کہاں پر جلے گا؟ یہ آگ میں ہوگا یہ حصہ. یعنی کیا آپ کے شلوار آپ کے جسم کے کپڑے کا وہ حصہ جو آپ کے ٹخنے کو جو ہے وہ چپانے کا باعث بن جائے, تو نبی علیہ السلام فرماتی یہ ٹخنے وغیرہ جو ہے کس میں ہوں گے؟ یہ آگ میں ہوں گے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور اس زمن میں علماء کرام نے مستقل رسالے جو ہے وہ لکھے اس موضوع پر, سمجھ آ رہی کی نہیں آ رہی ہے؟ تو اسی طرح جو ہے وہ کیا برابر اس کے جو ہے وہ کپڑے ہونے چاہیے, سر پہ جو ہے وہ ٹوپی ہونی چاہیے کہ اللہ کے سامنے بھی جو ہے وہ کھڑے ہو جائے, کسی مجلس میں بھی جو ہے وہ کھڑے ہو جائے تو کم از کم جو ہے وہ با ادب ہو کے جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو جائے. تو اللہ اور اسی طرح جو ہے وہ عورتوں کا اپنا لباس ہونا چاہیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّتًا وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ, تکیا لگائے ہوں گے فیہا اس جنت میں, عَلَى الْأَرَائِكِ تختوں پر, مُتَّكِئِينَ فِيهَا تکیا لگا کے ہوں گے, تکیا لگائے ہوں گے فیہا اس جنت میں, عَلَى الْأَرَائِكِ تختوں پر, کیونکہ یہ بادشاہ ہوں گے, تخت پہ بیٹھنے والا کون ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتا ہے, تو یہ بھی بادشاہ ہوں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے تختوں پر بیٹھے ہوں گے, لا يرون فیہا شمسم ولا زمہریرا, لا يرون نہیں دیکھیں گے یہ جنتی لوگ, فیہا اس جنت میں شمسن گرمی, ولا زمہریرا اور نہ سردی کو. اللہ رب العزت فرماتے لا يرون فیہا, نہیں دیکھیں گے یہ جنتی لوگ, فیہا اس جنت میں شمسن, شمس کی معنی جو ہے کہ آج سورج, مگر مراد یہاں پر گرمی ہے کیونکہ زمہریر کے مقابلے میں ہے, زمہریرا سے مراد جو ہے وہ جوڑا سردی, تو یہاں پر شمسن سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ گرمی, اس سے مراد ہے, اور گرمی باعث بھی بنتی ہے کیا؟ یعنی سورج کا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا يرون فیہا شمسم ولا زمہریرا, یعنی وہاں پر اس طرح کا موسم ہوگا جس طرح ہمارے یہاں بہار کا, بہار کی موسم ہوا کرتا ہے کہ جس میں جو ہے نہ سردی ہو نہ اس میں جو ہے وہ گرمی ہو, تو اس جیسی جو ہے وہ موسم جو ہے اس جیسا وہاں پر جنت میں ہوگا. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا, اور نزدیک ہوں گے علیہ ان پر ظلالُهَا, ان کے شاخ, ان درختوں کے شاخ. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا, اور تابیدار کیے جائیں گے قُطُوفُهَا ان کے پھل, ان کے خوشے, تزلیلا تابدار کرنے سے. اللہ رب العزت فرماتے ودانیتن علیہم ظلالہا, اور نزدیک ہوں گے علیہم ان جنتیوں کو ظلالہا ان کی شاخیں. ظلال کے معنی یا تو شاخ ہی یا ظلال کے معنی جو ہے کیا ہے, کچھ لوگ چھاؤں معنی کرتے ہیں کہ ظلال کے معنی جو ہے وہ چھاؤں, تو چھاؤں تو تبھی جا کے ہوتا ہے یعنی سایہ, اس کا سایہ جو ہے وہ ہمیشہ ہوگا. ایک ہوتی ہے جو ہے وہ کیا؟ دھوپ, اور ایک ہوتی ہے سایہ. تو وہ کہتے ہیں کہ ظلال سے مراد جو ہے وہ سایہ مراد ہے, تو سایہ تو تبھی جا کے جو ہے ہوتا ہے جہاں پر سورج ہو, تو جنت میں تو سورج نہیں ہوگا. لا يرون فیہا شمسم ولا زمہریرا, وہاں پر تو شمس نہیں ہوگا یعنی گرمی نہیں ہوگی, تو وہاں پر جو ہے وہ سائے کا کیا جو ہے وہ حساب ہوگا. تو ظلال سے مراد یا تو شاخیں ہیں یا ظلال سے مراد جو ہے کیا ہے؟ آرام مراد ہے. نزدیک ہوگا ان اہل جنت کے کیا؟ ظلالہا, اس کا آرام, یعنی جب چاہیں گے وہ آرام کر سکیں گے, کوئی ان کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کرے گا, کیوں کوئی ان کو جو ہے وہ تکلیف اور مصیبت پہنچانے والا نہیں ہوگا, یعنی کہ آرام سے لیٹا ہے اور فلاں نے ٹیلیفون کر دیا جاؤ جی فلاں جگہ جانا ہے, یہاں جو ہے وہ سویا ہے اور کور والا پھانسی کا مل مارا گلی دی پکوڑوں سے مجھے روڑا, تو وہاں پر یہ چکر نہیں ہوگا, آرام سے رہوں گے انشاءاللہ, اللہ میں نصیب کرے. تو ودانیتن علیہم ظلالہا, تو ظلال شاخے, ظلال آرام, سائے کے معنی جو ہے وہ کیا؟ آرام, اس کا آرام جو ہے وہ نزدیک ہوگا. وذللت, اور تابیدار تابع کیے جائیں گے, قطوفہا اس کی خوشے, اس کے پھل, تزلیلا تابے کرنے سے. جنتی جو ہے وہ باغ میں بیٹھ کڑا ہے یعنی گھوما پٹیل چہل قدمی جو ہے وہ کر رہا ہے, اچانک جو ہے کسی درخت پہ اس کی نظر جو ہے وہ پڑ گئی کہ میں اس شاخ کی جو ہے یہ بلند ترین جو شاخ ہے اس میں جو سیب لگا ہے اس کو میں کھانا چاہتا ہوں, تو فوراً جو ہے وہ ٹہنی اس کی طرف جو ہے وہ جھک جائے گی, یہ اس میں سے جو ہے وہ سیب کو جو ہے وہ کیا کر جائے گا؟ کاٹ لے گا. تو کاٹنے کے بعد جو ہے وہ کیا, جب اس شاخ کو دوبارہ یہ چوڑے گا, شاخ جب اپنی جگہ پر واپس چلے جائے گی, اللہ اپنی قدرت سے اس میں جو ہے نیا سیب جو ہے وہ کیا کر جائے گا؟ پیدا کر جائے گا. تو وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا کی یہ معنی ہے کہ جس شاخ سے جو ہے وہ چاہے, جس پھل کو جو ہے وہ چاہے, فوراً ان کی طرف جو ہے وہ شاخ جھک جائے گی. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ, وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ, اور چکر لگائیں گے علیہم ان پر, وَيُطَافَ عَلَيْهِمْ اور چکر لگائیں گے بِعَانِيَةٍ برتن مِنْ فِزَّةٍ چاندی کے وَأَكْوَابٍ اور پیالیا کانت قواریا ہوگی وہ شیشے کی اللہ رب العزت فرماتے ہیں بیوطاف والے چکر لگائیں گے ان پر بے آنیتن برتن من فزتن چاندی کے وہاں پر جو برتن ہوں گے جن میں آپ کھائیں گے جن میں آپ پیئیں گے تو وہ کس کے ہوں گے من فضا چاندی کے ہوں گے وہ اکوابن کوپ کوپ سے مراد جو ہے وہ پیالیا کوپ سے مراد کیا پیالیا وہ مراد ہے اور اس کے عموم میں جو ہے وہ گلاس بھی شامل ہے کانت قواری را ہوں گی یہ برتنے یہ کوپ قواری را شیشوں کے قواری را من فضا یہ شیشے ہوں گے من فضا چاندی کے قدروہا تقدیرا اندازہ کیے ہوں گے یہ لوگ اس کو تقدیرا اندازہ کرنے سے اللہ رب العزت فرماتے قواریر من فضا یہ شیشے ہوں گے من فضا چاندی کے قدروہا تقدیرا اندازہ کیے ہوں گے اس کو تقدیرا اندازہ کرنے سے دنیاوی جو شیشہ ہے تو اس کا اصل جو ہے وہ کیا ہے اس کا اصل جو ہے وہ ریت ہے سن اس کا اصل کیا ہے وہ ریت سے بنتا ہے اسی وجہ سے اس میں کالا پن بھی جو ہے آپ کو سیاہی مائل یہ گلاس جو ہوتا ہے یہ شیشہ تو یہ دنیا میں سیاہی مائل ہوتا ہے اور اس کا اصل جو ہے وہ کیا ہے اس کا اصل ریت ہے اور تیسری چیز اس میں کیا ہے کہ اس میں ٹوٹنے کا بھی جو ہے کیا ہے یہ ٹوٹتا بھی خطرہ ہر وقت موجود ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جنت میں جو برتنیں ہوں گی تو وہ برتنیں تو شیشے کی بنی ہوگی مگر وہاں کے شیشے کا جو اصل ہوگا تو وہ کیا ہوگا وہ ریت نہیں ہوگا وہ چاندی ہوگا دنیاوی چاندی کو جو ہے آپ کتنا ہی باریک کر دے اس میں مشروب آپ کو نظر نہیں آ سکتا دنیاوی چاندی کو آپ جس طرح جو ہے وہ چاہے اس کو آپ جو ہے باریک کرتے جائے باریک کرتے جائے اس میں مشروب آپ کو نظر نہیں آ سکتا کہ اندر اس میں کیا پڑا ہے مگر وہاں جنت میں جو شیشے کے برتن ہوں گے گلاس وغیرہ تو اس شیشے کا جو ہے وہ کیا اس کا مادہ جو ہے وہ کیا ہوگا اس کی اصل اور اس کا مادہ وہ چاندی کا ہوگا ہوں گا وہ چاندی کا بنا ہوا مگر اس قدر جو ہے وہ شفاف ہوگا کہ اس میں جو ہے وہ مشروب باہر سے جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا اور تیسری چیز کہ وہ سیاہی جو دنیا کی گلاس یعنی شیشے میں موجود ہوتی ہے وہاں پر یہ سیاہی بھی نہیں ہوگی اور تیسری بات یہ کہ دنیا کے جو شیشے ہیں یہ گر کر ٹوٹ جاتے ہیں وہ گر بھی جائے تو وہ ٹوٹ نہیں جائیں گے کیونکہ اصل جو ہے ان کی کیا ہے اصل وہ چاندی کی ہے اور چاندی سے کوئی چیز جو ہے وہ بن جائے وہ تو گر جائے ٹوٹتی تو نہیں ہے تو دنیاوی جو شیشہ ہے اس کا اصل جو ہے وہ ریت ہے وہاں پر جو شیشے ہوں گے اس کے اصل جو ہے وہ چاندی کے ہوں گے یعنی اصل جو ہے وہ چاندی کا ہوگا مگر ہوگا وہ کیا شیشہ ہوگا جس میں مشروب آپ کو باہر سے نظر آئے گا اور اگر ٹوٹ جائے تو ٹوٹنے کا جو ہے وہ کیا اگر گر جائے تو ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہوتا دنیاوی شیشے میں جو ہے وہ سیاہ پن ہوتا ہے کالا پن ہوتا ہے اس میں وہ نہیں ہوگا اور بالکل جو ہے وائٹ ہوگا پیور وائٹ جو ہے اس کی رنگت ہوگی تو اللہ رب العزت فرماتے قدروہا تقدیرا اندازہ کیا ہوگا اس کو تقدیرا اندازہ کرنے سے دیکھیں آپ صرف معنی کی طرف توجہ نہ دیجئے یہاں پر کچھ چیزیں آپ کو آسان نظر آ رہی ہے مگر یہ آسان نہیں ہے یہ باتیں جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے آپ کو تو یہ چیزیں جو ہے وہ آسان نظر آ رہی ہے کہ ہم نے ترجمہ لکھ دیا اب بات ختم ہو گئی ترجمہ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اردو کے قرآن میں علی صاحب کے پاس قرآن پڑھا ہے اس میں بھی ترجمہ ہے تو اگر ترجمے کی بات ہو جائے تو اس میں ترجمہ لکھا ہے ترجمے کی جو ہے وہ کون سی بات ہے اور ہو سکتا ہے میں تو پشتو زبان ہوں ہو سکتا ہے جس نے ترجمہ لکھا وہ اردو زبان ہوں گے مجھ سے اچھا ترجمہ جو ہے وہ لکھنے والے ہوں گے با محاورہ ہم تو پشتوں کو جو ہے اردو کے قالب میں ڈالنے والے ہیں پرسوں کے ترجمے کو اٹھا کر جو ہے اسے اردو بناتے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتے، وہ تو اصل زبان والے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ آپ وضاحت لکھ دیے ساتھ جی، اگر پھر میں آپ سے پوچھوں آپ کو نہیں آگا، سمپل سی بات ہوگی، آپ کو یاد نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قدروہا تقدیرا، اندازہ کیے ہوں گے اس کو، ان برتنوں کو تقدیرا اندازہ کرنے سے. کیا معنی ہے اس کی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو مشروب جن برتنوں میں جو ہے آپ کے لیے وہ لائیں گے، آپ کے نوکر، بعد میں ان کی تفصیل آ رہی ہے، وہ آپ کے لیے جو مشروب جو ہے وہ لائیں گے تو وہ مشروب آپ کے اشتہا یعنی آپ کی خواہش کے مطابق ہوگا. جتنا جو ہے آپ کے پینے کی خواہش ہوگی اسی قدر جو ہے وہ مشروب اس کے اندر جو ہے وہ کیا، وہ اٹھا کے آپ کے سامنے جو ہے وہ لائیں گے. دنیا کی طرح نہیں، کبھی کبھار جو ہے انسان کو پیاس لگتی ہے، انسان کو جو ہے وہ کیا پیاس لگ جاتی ہے، آپ اس کو کہ پانی لاؤ، نوبے بیچی دے راگ سیدھا بھی زمزم پکی لا سکے، تو اس سے جو ہے آپ کی پیاس بجھتی تو نہیں ہے نا. تو بندہ جو ہے وہ کہتے چلو یار دوسرا لاؤ، تو کبھی کبھار جو ہے وہ ڈھائی پی لیتا ہے، کبھی جو ہے وہ تین پی لیتا ہے، اور کبھی کبھار جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی چاہت جو ہے وہ توڑی ہوتی ہے، اگر پسے جام رہا خوشی گڑی بھی، تو بندہ جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ ابھی اس کے ساتھ کیا کریں گے. کچھ لوگ ذکی ہوتے ہیں، وہ دوسرے کا جھوٹا بھی نہیں پیتے، تو یہ ضائع ہو جائے گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے کہ جنت میں جو مشروب ہوں گے اس کو جو ہے اس قدر جو ہے وہ بھرا جائے گا جس طرح اہل جنت کی جو ہے وہ کیا اشتہا ہوگی، اس کی خواہش ضرورت ہوگی، اس کی ضرورت کے مطابق جو ہے باقی کی جو ہے وہ گنجائش نہ رہے کہ جاؤ تھوڑا اور لاؤ، یہ بات نہیں ہوگی. یہاں جو ہے آپ نے جو ہے اس قدر زیادہ لایا نہیں، جس طرح ان کی مرضی ہوگی اس کے مطابق جو ہے وہ مشروب اس برتن میں جو ہے وہ آئے گا، وہ اس کو پی لے گا. اس کے معنی قدر ہوا تقدیر. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اور پلائے جائیں گے ان کو فیہا اس جنت میں کاسن جام، شراب کے کان میں زاجو ہاں، جس کی امیزش ہوگی زنجبیلا، زنجبیل کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُسْقَوْنَ فِيهَا، پلائے جائیں گے ان کو فیہا اس جنت میں کاسن جام شراب کے، کان مزاج ہاں کہ ہوگی اس کی امیزس زنجبیلا، زنجبیل سون کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ سون. ادرک کو جب خشک کیا جاتا ہے اسے سون بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ سون. یہ بڑی اچھی چیز ہے، ادرک جو ہے اگر یہ خشک ہو جائے یا اگر یہ تازہ ہو، دونوں صورتوں میں جو ہے یہ معدے کا دوست کہلاتا ہے. اس کو یہ کیا ہے؟ یہ میدے اسٹامک کے لیے، اسٹامک کے لیے جو ہے یہ انتہائی جو ہے وہ مفید چیز ہے. یہ آپ کے گیس کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے، آپ کے ہاضمے میں جو ہے وہ بہتری لاتا ہے، اور بھی اس کے اندر جو ہے وہ کافی سارے جو ہے وہ فوائد ہیں. اگر کسی کی جو ہے وہ کھانسی ہو رہی ہے، ان دنوں میں یہ چیزیں آپ کو زیادہ جو ہے وہ آئے گی، اور اس کا سینہ جو ہے وہ کیا ہے، سینہ اس کا جو ہے وہ جام ہو چکا ہے، وہ بند سینے میں بند تھا، ٹکے کی ڈک گئی، تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ آسان سی چیز یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کا کھاوا بنا دے. ادرک خشک یا جو ہے وہ یعنی کیا جو تازہ ہے، اس کا جو ہے ایک ٹکڑا جو ہے وہ اٹھا کر اس کو جو ہے وہ یعنی کھاوے میں جو ہے وہ ملا دے اور اس کو کھا لے، انشاءاللہ اس کا سینہ جو ہے یہ کھل جائے گا. تو ادرک کے اندر جو ہے وہ کافی معدے کے لیے تو بہترین چیز ہے. آپ سالن میں جتنا جو ہے وہ چاہے ادرک ڈالے اور اس کو کھائے، یعنی کہ ڈال تو دیا ہے مگر ایک طرف آپ ادرک کا دیتے اس کو، تو یہ آپ کے معدے کے لیے آپ کی قوت ہضم کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے زنجبیلا، کان مزاج وہاں ہوگی ان کی جو ہے امیزش کیا، زنجبیلا سن سے. اور یہ صرف الفاظ ہے، دنیا کی زنجبیل ادرک اور وہاں کی جو سن رہے، یہ صرف الفاظ ہے، یہ صرف اشتراکیت ہے الفاظ کی، حقیقت میں زمین اور آسمان کا جو ہے وہ زیادہ فرق ہے. صرف آپ کو بتلانا مقصود ہے کہ وہاں پر یہ چیز ہوگی، باقی جو حقیقت ہے وہ تو آئینن یہ ایک چشمہ ہے. زنجبیل سے کیا مراد ہے؟ آئینن یہ ایک چشمہ ہے. فی ہا جو جنت میں ہوگا، تو سم ما نام رکھا گیا ہے اس کے لیے سلسبیلا، روا دوا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ایک چشمہ ہے فیا اس جنت میں, تو سمبا کے نام رکھا گیا ہے اس کے لیے سلسبیلا روا دوا ہمیشہ روا. اور پانی جب روا دوا ہوتا ہے تو یہ جو ہے اچھا دکھائی دیتا ہے, اگر پانی ایک جگہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے تو یہ اچھا نظر نہیں آتا. اور شیخ ابن سینا اس نے شفا کے اندر جو ہے وہ مشہور اس کی جو طب پر مبنی کتاب ہے اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جو پانی جاری ہوتا ہے اس کو دیکھنے سے انسان کی نظر تیز ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں عینا فیہا تسمی سلسبیلا ویطوف علیہم ولدان مخلدون ویطوف علیہم اور چکر لگائیں گے علیہم ان جنتیوں پر ولدان لڑکے مخلدون جو ہمیشہ جوان ہوں گے. اذا رأیتہم جب دیکھیں گے آپ ان کو حسبتہم آپ گمان کریں گے ان پر لؤلؤا منثورا کہ موتی بکھرے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بیطوف علیہم چکر لگائیں گے ان پر ولدان لڑکے ولدان مخلدون جو ہمیشہ ہوں گے جوان, جو ہمیشہ ہوں گے کیا جوان آل جنت, ان کے جو خادمین ہوں گے ان کے جو نوکر ہوں گے جو ان کی خدمت کرنے والے ہوں گے تو وہ کون ہوں گے؟ وہ جوان ہوں گے, کیونکہ جوان خدمت اچھی طرح سے جو ہے وہ کرتا ہے. اور جوان سے خدمت جو ہے وہ لینا اس میں جو ہے بندہ جو ہے کوئی جو ہے قباحت بھی محسوس نہیں کرتا, دوسرے کی نظر میں بھی جو ہے وہ بے ادب تصور نہیں کیا کرتا, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا جوان جو ہوتا ہے تو یہ پاک دامن یعنی کیا ہوتا ہے بڑا پاکیزہ ہوتا ہے, اس کی طبیعت میں جو ہے وہ کیا پاکی ہوتی ہے. اور جیسے عمر کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ کیا اس کے بعد جو ہے وہ اتنی پاک یعنی اس کے مزاج میں جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے, وہ پاکی جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ کمی آ جائے, جو زکی پن ہوتا ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. اسی طرح جو ہے اگر بڑا آپ کا نوکر بھی ہے آپ کی عمر سے جو ہے وہ بڑا ہے اور اس کو آپ کہیں کہ بوٹ پالش کراؤ تو ہے تو آپ کا نوکر مگر بات تو آپ کی بےحد بھی کی ہے نا. اور اسی طرح جو ہے وہ نوکر آپ اس کو آواز دے فوراً جو ہے وہ بھاگ جائے تو یہ مزہ کرتا ہے, اور اگر تم ان کو آواز دو اب اگلا زما پڑیں گے کلیمہ پازیو کلیمہ کی نہیں تو کس طرح جو ہے آپ کے لیے وہ سروس دے گا, کس طرح جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ خدمت کرے گا. یہ تو چھٹک جو ہے وہ اٹھ کڑے ہو جائے اور فوراً جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ پلک جھپکنے تک دوبارہ جو ہے وہ واپس آئے, تو یہ نوکر ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نوکر جو ہے یہ جوان ہونا چاہیے, اس میں جو ہے وہ کہ آپ بندہ اس سے جو ہے وہ کام لے تو بے ادبی نہیں ہوتی, اچھا بندہ لگتا ہے, وہ ذکی ہوتا ہے, وہ جو ہے وہ کیا وہ یعنی وہ تیز ترار ہوتا ہے, فوراً جو ہے وہ کام کو کرنے والا ہوتا ہے. اور اگر آپ کا بوڑھا جو ہے وہ نوکر ہے اور دے ورش گلاس ابھر اوڑا اور پلار را روانی ددی ڈکی بکی اکڑل اگر وہ بھیا اس کی جو ہے نسکم ہوگا تاس اس کے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اظہار تو مخلدون ہمیشہ جو ہے وہ جوان ہوں گے, ہمیشہ جو ہے وہ لڑکے ہوں گے وہ بوڑھے نہیں ہوں گے, وہ ہمیشہ جو ہے وہ لڑکے ہوں گے آپ کے خادمین ہوں گے. اذا رأیتہم جب دیکھیں گے آپ ان کو, کن کو یعنی ان خادمین کو دیکھیں گے اپنے نوکروں کو آپ دیکھیں گے جنت میں, حسبتہم گمان کریں گے آپ ان پر لؤلؤا منثورا کہ موتی بکھرے ہوئے ہیں. کیا ہے موتی منتشر کا موتی بکھرے ہوئےوں کا کہ گویا کہ جو ہے کسی نے جو ہے وہ موتیوں کو جو ہے وہ بکھیر دیا ہے, یعنی کیا انتہائی حسین اور جمیل اور پاکیزہ ہوں گے. کیا ہوں گے؟ انتہائی حسین اور جمیل اور پاکیزہ ہوں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لؤلؤا منثورا, اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ موتی جو ہوتے ہیں وہ تو ہار کے اندر جو ہے آپ نے ان کو پرویا ہے تو وہ اچھے لگتے ہیں, نہ کہ موتیوں کو جو ہے آپ جو ہے وہ کیا جو ہے منتشر کر دے آپ اس کو بکھیر دے تو یہ تو اچھا نہیں لگتا. اور یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا کہ جب آپ ان نوکروں کو دیکھیں گے تو آپ اس طرح کا گمان کریں گے کہ وہ کسی نے جو ہے وہ جنت میں موتیوں کو بکھیر دیا ہے, حالانکہ موتی تو ہار کے اندر جو ایک ترتیب سے آپ نے ڈالے وہ جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں. تو جواب اس کا یہ ہے اس اعتراض کا جواب یہ ہے اشکال کا کہ آپ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ موتی جو ہے وہ ہار کے اندر جو ہے یہ اچھے لگتے ہیں, مگر یہاں پر اللہ نے نوکروں کے بارے میں یہ بات کہی ہے تو نوکر اگر ایک جمع جو ہے وہ بیٹھے رہے یا جو ہے وہ کیا تو یہ اچھے نہیں لگتے, نوکر اگر جو ہے یہ منتشر ہو, کوئی جو ہے وہ کیا ماری کا کام کر رہا ہے, کوئی بچوں کو جو ہے وہ اسکول چھوڑ رہا ہے, کوئی واپس آ رہا ہے, کون مہمانوں کی خدمت کر رہا ہے, کوئی باورچی خانے کو کنٹرول کر رہا ہے, تو یہ جو ہے نوکر جب کام میں مصروف ہوتے کوئی اس طرف بھاگا کوئی دوسری طرف جو ہے وہ بھاگا تو یہ مزہ کرتا ہے. اگر نوکر ایک جگہ جو ہے وہ بیٹھے ہیں تو مالک کی بیچے باتیں کریں گے, اس کو جو ہے وہ گرانے کی جو ہے وہ یعنی کیا کوششیں کریں گے, منصوبے جو ہے وہ بنائیں گے. تو اسی طرح جو ہے وہ کیا دنیا میں نوکر جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں, جو باغ جو دوڑتے ہیں کام کے لیے جو ہے وہ جاتے ہیں, ایک جگہ بیٹھے ہوئے نوکر اچھے نہیں لگتے. اسی طرح جو ہے یہ صرف نوکروں کی بات نہیں ہے, قرآن کے بیان کرنے کا اصل مقصد جو ہے وہ تزکیہ نفوس ہے, اس سے جو ہے وہ عقیدے اور عمل کی اصلاح, معاشرے کی اصلاح مقصود ہے. اگر میں جو ہے وہ چار پانچ عورتیں ہیں تو یہ نہیں کہ مہمان آ جائے اور سب ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ جائے, سب ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ جائے اور سب ان کی باتوں کو جو ہے وہ سنے. چدزی وادش وی رچی رس کسی بھرا تک اولو رچیر وادکڑی رچس کسی بھرا تک, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. گھر میں جو بڑی ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھ جائے, باقی دو تین ہیں وہ جو ہے مہمان کے لیے جو ہے وہ چیزوں کو بنائے, کوئی جو ہے وہ